اور جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور بندہ جب میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے، اور جب بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ اور حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا تھا کہ فذکرونی اذکرکم، اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اذکرونی بطاعتی، اے بندو تم اطاعت کر کے میرا ذکر کرو، اذکرکم بمغفرتی، میں مغفرت کر کے تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے۔ اب آئیے اس آیت مقدسہ کا دوسرا جز، وشکرولی ولا تکفرون، کہ تم میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر غور کریں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حق کہو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے کن کن باتوں میں اپنے شکر کو شامل رکھا۔ ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ رضاء الرحمن، کہ الحمدللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہے۔ اور کئی مواقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ اذکار میں بھی، جو ہم وظائف پڑھتے ہیں ان میں بھی الحمدللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی ذکر اتنا فائدہ اتنا ثواب نہیں دیتا کہ جتنا ثواب الحمدللہ کا ذکر ہمیں پہنچاتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے یہ کہا کہ من قال سبحان اللہ، اللہ تعالی پاک ہے، فلہو عشر حسنات، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کہا، یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، فلہو عشرون حسنتن، تو اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ومن قال الحمدللہ، اور جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے 30 حسنتن، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر دونوں کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر، کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، بمنزلت الصائم الصابر، وہ ایسے روزے دار کی مثل ہے کہ جو صابر ہے، یعنی ایسا صابر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے اور اس پر صبر کرے، وہ آدمی جو اجر و ثواب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا بھی اس اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے کہ جو روزے دار کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والے کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، کہ ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو اس کی جزا اور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ رب کریم کے لیے فرمایا گیا کہ وَاللَّهُ شَكُورُ الْحَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا بہترین بدلہ دینے والا اور بردبار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا عزیزان محترم بھی ہم پر واجب بھی ہے اور بے شمار اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ مال جمع نہ کرو اور مال کا ذخیرہ نہ کرو، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال جمع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، تو اب ہم کن چیزوں کو جمع کریں، ہم کون سی اشیاء کو اپنے پاس جمع کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان کو اپنے پاس رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے دل کو مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور شکر ادا کرنے میں جو تمہاری معاون اور مددگار ثابت ہو، ایسی بیوی کی تمنا کرو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ تمام مالوں کے جمع کرنے سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ تمام مال و دولت جمع کرنے سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کی حمد و ثنا بیان کرنے، اس کے ذکر، اس کے شکر میں جو معاون اور مددگار ثابت ہو، ایسی بیوی جو ہے یہ بھی نعمت سے کم نہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس یہ چار چیزیں آ جائیں، سمجھ لو کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائی اسے میسر آ گئی. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، دوسرا مصیبت اور مصائب میں صبر کرنے والا جسم، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، اور مددگار بیوی. فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں کسی کو دنیا میں میسر آ جائیں تو سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے میسر آ گئی، اسی میں ایک جو ہے وہ شکر کرنے والا دل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ندا کی جائے گی کہ حمادون کہاں ہے، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی اور ان کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حمادون کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جماعت ہے، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جو مصیبت میں اور راحت میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کوئی عجیب بات آپ ہمیں بتائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور کا تو ہر معاملہ عجیب ہوتا تھا، حضور کی تو ہر بات عجیب ہوتی تھی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آرام نہ کیا بلکہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد رکوع میں اور سجدے میں اتنا روئے کہ آپ کا سینہ مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، تو آپ اتنا گریا و زاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی عبادت گویا اس قدر زیادہ اور اتنا رونا آپ کے لیے کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا اور میرے صدقے سے میرے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو افلا اکونا عبدا شکورا، تو کیوں نہ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ بنوں، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی. ایک صحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک کی. حضور نے پھر فرمایا کہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ ٹھیک کی. پھر حضور نے تیسری بار پوچھا کہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، میں نے صبح ٹھیک کی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کسی بزرگ کا گزر، بلکہ امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ کے کسی نبی کا گزر کسی پہاڑ کی جانب ہوا، اور جب اس پہاڑی سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک پتھر سے پانی بہ رہا ہے اور پیچھے کہیں پانی کے آنے کا راستہ نہ تھا۔ انہوں نے تعجب کیا کہ اس پتھر سے پانی بہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے پتھر کو قوت گویائی عطا کی۔ اس پتھر نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ وقودہا الناس والحجارہ، کہ قیامت میں جہنم میں جو آگ جلائی جائے گی، اس آگ کا ایندھن نہ کوئی ماچس، نہ کوئی پیٹرول، نہ کوئی ایسی شے ہوگی، بلکہ اس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ آدمی اور پتھر کو ملا کر جلائی جائے گی، تو وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو جہنم میں مت ڈالنا۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اس پتھر کے آنسو تھم گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کا گزر وہیں سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اس پتھر سے پھر پانی بہ رہا ہے۔ انہوں نے پھر پتھر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب کیا بات ہے؟ تو اس پتھر نے کہا کہ پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا، اور اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پتھر کو جب یہ نعمت نصیب ہوئی، تو وہ پتھر جسے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ سنگدل ہو جائے، بہت زیادہ ظالم اور جابر ہو جائے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سنگ دل ہے، اس کا دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ تو جب بہت زیادہ ظالم ہو جائے، اس صورت میں ہم پتھر کی مثال دیتے ہیں، تو یہاں دیکھا آپ نے کہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے؟ اب آئیے، یہ شکر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے علماء نے درجات بیان فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ اگر کسی اپنی رعایا میں سے کسی کو گھوڑا تحفے میں دے، تو اب گھوڑا ملنے پر اس کی خوشی منانے کی تین وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ وہ گھوڑے کو حاصل کر کے خوش ہوگا کہ مجھے گھوڑا مل گیا، میری سواری کا سامان ہو گیا، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو اس بات پر گویا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ گھوڑا ملنے پر گھوڑے کی خوشی منا رہے ہیں کہ گھوڑا مل گیا، اب آنے جانے کی سہولت ہو گئی، سواری کا سامان ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری قسم لوگوں کی یہ ہے کہ جب گھوڑا ملا تو اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ جس بادشاہ نے مجھے گھوڑا دیا، اس بادشاہ کے دل میں میری وقت ہے، اس بادشاہ کے دل میں میری کوئی حیثیت ہے، اور بادشاہ کی یہ عنایت پر خوش ہو رہا ہے کہ بادشاہ کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھ پر کرم کیا، یہ بادشاہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو وہ بادشاہ کے انعام پر شکر ادا کرتے ہیں، اور تیسری قسم ایسی ہے لوگوں کی کہ اگر بادشاہ گھوڑا دے تو وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر بادشاہ کے دربار میں آتے جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تین وجوہات ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے اس کا شکر کرنے میں یہ تین وجوہات ہوتی ہیں۔ تین طبقات ایسے ہیں، تین درجات ایسے ہیں کہ وہ کسی نعمت کے ملنے پر خوشی مناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا طبقہ کہ جس نے صرف گھوڑا حاصل کر کے اور گھوڑے کی سہولت پر خوشی منائی، فرماتے ہیں کہ اس کا شکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا اور تیسرا درجہ ایسا ہے کہ جسے شکر کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پر اپنا کرم کیا، اس نے ہم پر اپنا رحم کیا، اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ ورنہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے لوگ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوں گے، بہت سے لوگ کسی نہ کسی آفت کا شکار ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت اور اس آفت سے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر پر اس کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شکر کی یہ کیفیت ہونی چاہیے اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم یہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو، ان کی گنتی کرو، لا تُحْصُوهَا، تم ہرگز ان کی گنتی نہیں کر سکو گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم کس طریقے سے ادا کریں؟ جب اس کی نعمتوں کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، پھر اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیری نعمتیں اتنی کہ ہم اپنی پوری زندگی کی عبادتیں بھی اس کے عوض میں کریں تو اس کا وزن معلوم نہیں ہوتا، اور تیری نعمتوں کا شمار نہیں، اس نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہی بتا کہ پھر ہم تیری نعمتوں کا شکر کس طریقے سے ادا کریں. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ، تم نے یہ جان لیا کہ میری بے شمار نعمتیں ہیں، میری بے شمار نعمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. فرمایا کہ تمہارا یہ جاننا ہی میرا شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں پر، ہر نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن یعنی ہر نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہم اس کی نعمتوں کو جانتے ہیں، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا شکر یہی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم اور آپ اگر غور کریں تو ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ایک نعمت بھی وہ واپس لے لے تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا، اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اس کی عظمت کو دل میں پڑھاتا ہے. فرماتے ہیں کہ آدمی کے جسم میں ہزاروں ریشے، ہزاروں ہڈیاں اور ہزاروں رطوبتیں اور نہ جانے کیا کچھ، ہزاروں پردے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ریشے کو، ہر پردے کو، ہر رطوبت کو ایک الگ اس کی وہ گویا کام رکھا ہے، ہر ایک کا کام دوسرے سے مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کھانا کھانے کے لیے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کے جو دانت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام یہ رکھا ہے کہ یہ کھانے کو توڑتے ہیں، اور آپ کے جو سائیڈ میں دانت ہیں جو چوڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دانتوں کا کام یہ ہے کہ وہ غذا کو پیستے ہیں، اور اس کے بعد جو زبان ہے گویا وہ چکی کی طریقے سے غذا کو گھماتی ہے، اور اس زبان کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مواد رکھا ہے کہ جو زبان غذا کو گھماتی ہے، اس کو جتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو جتنی نمی کی ضرورت پڑتی ہے، زبان کے نیچے کا مادہ اتنا پانی اس کو فراہم کرتا ہے تاکہ نوالا منہ میں اچھی طریقے سے گھل جائے اور اتنا نرم ہو جائے کہ وہ آپ کے معدے تک بآسانی پہنچ جائے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اگر دانت نہ ہو آدمی کو کتنی دشواری ہوگی، اگر زبان نہ ہو اس کو کھانا کھانے میں کتنی دشواری ہوگی، اگر اس کے زبان کے نیچے سے جو مادہ اس کو حسب ضرورت پانی فراہم کرتا ہے اگر سے بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو جانتے ہو کہ کتنی تکلیف ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی نعمتیں ادا کی. پھر فرماتے ہیں کہ ایک غذا کا نوالا جب اس طریقے سے تم نے اس چکی سے گزار کر اپنے معدے میں پہنچایا تو اب جگر ایسا کام کرتا ہے کہ اس غذا کو ایک مخصوص انداز میں ایک پروسیس کے ذریعے سے اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اور جب خون میں تبدیل کر لیتا ہے تو اس کے خون میں تبدیل کرنے سے کچھ میل نکلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلی میں وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کالے میل کو چوس لیتی ہے اور ایک زرد رنگ کا مادہ نکلتا ہے. فرماتے ہیں کہ پتے میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ زرد رنگ کے مادے کو لے لیتا ہے، اس کے بعد جب خون نکلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ پتلا ہوتا ہے، وہ بے قوام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردے میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خون میں سے پانی کو نکال لیتا ہے. اب خالص خون جب بن جاتا ہے وہ ہفت اندام میں، آپ کی پیٹھ میں، آپ کے ہاتھ پیروں میں، ہر جگہ جب جاتا ہے تو آدمی کو حرکت ہوتی ہے، وہ کام کاج کے لائق رہتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتا اگر وہ زرد مادے کو نہ کھینچے تو آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے، یرقان کا وہ شکار ہو جاتا ہے. یہ تلی اگر وہ اس کالے میل کو نہ کھینچ لے وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، آپ کے خون کو خراب کر دے گی، بے شمار بیماریوں کا سبب بن جائیں گے۔ یہ گردہ اگر سے چھوٹا ہے لیکن اگر وہ خون میں سے پانی کو نہ نکال لے تو آپ کا خون خراب ہو جائے گا، خون وہ کام نہیں کرے گا کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور رب کریم نے کیسی آپ کو نعمتیں عطا کی، اگر ان میں سے ایک شے بھی خراب ہو جائے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کام کے لائق نہیں رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے، اور جب غور نہیں کرتے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تنگ دستی کا میں شکار ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، اور شکوہ شکایت کی۔ اس بزرگ نے سمجھانے کے لیے کہا، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا کر دے اور تمہیں بے شمار پیسہ دے دے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، مجھے تو آنکھوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا اچھا ایسا تمہیں قبول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے گونگا بنا دے اور بے شمار پیسہ تجھے دے دے؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تجھے قبول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پیر گویا توڑ دے اور تجھے بے شمار پیسہ دے دے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو خدا کا شکر کیوں ادا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ تجھے ہزاروں کیا لاکھوں روپے کا سامان تجھے اللہ نے عطا کیا لیکن تو اس کا شکر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے خواب میں اپنی تندرستی کی گویا شکایت تو نہیں کہی ہے، اس کا گویا اظہار ان سے ہوا، اس کی وجہ سے ملال ہوا۔ تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی کہ تمہیں ہم 10,000 دینار دیتے ہیں اور جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے سورہ انعام یاد کی ہے وہ ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا اگر تجھے یہ قبول نہیں تو ہم تجھے 10,000 دینار دیتے ہیں اور تیرے دل و دماغ میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورہ یوسف ہے ہم اسے تیرے دل و دماغ سے بھلا دیتے ہیں۔ وہ چونک کر کے اٹھے اور اس سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثمر یہ دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما دی۔ ہم نے گزشتہ جمعے ایک دعا بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تنگ دستی کا شکار ہو تو وہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے 100 مرتبہ اسے پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ اس بندے کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی، اس دعا کے ہر کلمے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس دعا کا ورد کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اس دعا کے پڑھنے والے کو ملے گا۔ وہ دعا انشاءاللہ چھپی ہوئی آپ کو مسجد کے گیٹ پر مل جائے گی، اسے ضرور حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے عزیزان محترم اپنی محافل اور اپنا ذکر و اذکار کریں۔ حضرت صحاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہارون رشید نے پانی طلب کیا تو خادم نے پانی پیش کیا، ہارون رشید قریب تھا کہ اس پانی کو پیتے، حضرت صحاب نے فرمایا کہ اے خلیفہ یہ پانی کا ایک گلاس اگر آپ کو میسر نہ آئے اور اس کے لیے آپ کو قیمت دینا پڑے تو آپ کتنی قیمت دے کر اس گلاس کو حاصل کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ واللہ اگر پانی کا یہ گلاس مجھے پینے کے لیے نہ ملے میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی یہ گلاس حاصل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا اب آپ یہ گلاس پی لیجئے۔ جب ہارون رشید نے وہ پانی پی لیا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی پانی کا گلاس آپ کے جسم سے پیشاب کے ذریعے سے نہ نکلے تو آپ کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ یہ پانی کا گلاس اگر میرے جسم سے نہ نکلے میری ہلاکت ہو جائے گی، میں اس ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنی پوری سلطنت قربان کر دوں گا لیکن اس پانی کو اپنے جسم سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ان صحاب نے فرمایا، اس اللہ کے ولی نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت نعمت عطا کی، یہ پانی کی نعمت ہمیں بغیر کسی معاوضے کے عطا کی، اور یہی پانی ہمارے جسم سے نکلنے کا سبب بھی بنایا کہ یہ پانی کا گلاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ پوری کی پوری سلطنت اس ایک پانی کے گلاس پر قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم پر ہے کہ اس نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کیں، لیکن ہم اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس پر وعید بھی فرمائی گئی، فرمایا کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں تمہیں اور عطا کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کی، اگر تم نے میرے نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا، ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، رب کریم اس شکر ادا کرنے پر ان اپنی نعمتوں کو اور ہمیں عطا فرمائے گا، اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اگر ہم نے کفران نعمت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چٹیل میدان میں چھوڑ گئے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ گئے۔ اور ایک طویل قصہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور وہاں آبادی ہوئی۔ غرض یہ کہ آبادی بڑھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے اور ان کی شادی ہو گئی، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آئے، اور گھر پر جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ وہ جنگل میں کھانے کا کچھ سامان لینے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ تو وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والی خاتون تھی، اس نے شکوے شکایات شروع کر دیں کہ ہم تو بہت مشکل میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتی، اور یہ اللہ کے نبی کے لائق نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کمزور ہے، اسے تبدیل کر لو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے اور اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نورانیت اور ان کی خوشبو کو محسوس کیا، پوچھا کہ آج ہمارے گھر کوئی بزرگ تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کمزور ہے، اسے تبدیل کر دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو طلاق دی اور اس کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد اتفاق سے اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا کہ گھر میں گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہماری گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، حالانکہ وہی معاملات تھے، ویسی ہی پریشانی اور تنگ دستی کا بھی شکار تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل جب آ جائے ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ مضبوط ہے، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے، اپنی اہلیہ سے معاملہ پوچھا اور کہا کہ جانتی ہو کہ میرے والد ماجد نے کس جانب اشارہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے کہا کہ تم اپنی بیوی کا خیال لکھو، اور تمہاری بیوی صابر اور شاکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے یہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے۔ اگر وہ صابر اور شاکر ہوتی تو یہی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں شمار ہوتی، لیکن وہ اللہ کے نبی کے لائق اس لیے نہ کر رہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی تھیں. تو عزیزان نے محترم اسی لیے فرمایا وشکرولی ولا تکفرون کہ میرا شکر ادا کرو, میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.